ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो आज बोलिए जी। जी ये कहते हैं अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ। अतीन्द्रिय विषय वाले अर्थ भी विद्यमान है। अतीन्द्रिय का मतलब यहाँ पर इंद्रियों का ही विषय ना हो ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे, नेत्र इंद्रिय की बात हो रही है या कर्णेन्द्रिय की बात हो रही, कर्णेन्द्रिय है या नेत्रेन्द्रिय है। जो कर्णेन्द्रिय का विषय है वो नेत्रेन्द्रिय का नहीं है, जो नेत्रेन्द्रिय का है वो कर्णेन्द्रिय का नहीं है। ऐसे पांचों ज्ञान इंद्रियों के एक दूसरे के विषय नहीं है, उस रूप में ही अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय विषयभूत अर्थ तो विद्यमान है। समानेन च इंद्रियेन गृह्यमानयो प्राप्तिग्रह गृह्येत इति। समानेन इंद्रियेन यानी जिस इंद्रिय से जिस विषय को ग्रहण कर रहे हो उसी इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण नहीं होता है सब जगह पर। मतलब रूप को नेत्र से ग्रहण करते हैं तो रूप के साथ साथ द्रव्य का भी ग्रहण करेंगे। तो रसना इंद्रिय से रस का ग्रहण कर रहे हैं तो द्रव्य का भी ग्रहण हो रहा है, पर सबके साथ ऐसा नहीं है। शब्द को हम सुन रहे हैं तो शब्द के साथ साथ द्रव्य ग्रहण नहीं होता है ऐसा। और किसी को इसी के पहले वाले, हाँ जी, हाँ ये कहते हैं प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष से तावत। पहले हम ये कहना चाहते हैं शब्दार्थ प्राप्ते है, शब्द और अर्थ की जो प्राप्ति है संयोग रूपी प्राप्ति, प्रत्यक्षतः न उपलब्धि, प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होती है। मतलब साक्षात कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको शब्द और अर्थ के साथ में संयोग संबंध इस तरह का? नहीं दिखाई दे रहा ना, उसी बात को कह रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई देता? अतीन्द्रियत्वात्, वो उसका उस इंद्रिय का विषय ना होने से। मतलब जिस शब्द को आप कान से सुन रहे हो हाँ, उस शब्द के साथ में अर्थ का भी ग्रहण हो रहा हो वहां पर और वो उन आपस में उनका संयोग संबंध हो ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप किसी वस्तु को किसी वस्तु का रूप देख रहे हो तो उसी इंद्रिय से उस वो वस्तु भी गृहित होती है। हाँ प्रत्यक्ष हो रहा है ना, द्रव्य द्रव्य प्रत्यक्ष ही हो रहा है वहां पर। और रसना में तो टच ही हो जाती है। हाँ जी, रसना में तो टच ही होता है और स्पर्श में भी टच होता है। हाँ तो इनमें तो गृहित समझ में आ रहा है। रूप में अगर जिस तरह बता रहे हैं कि दिखाई देता है, इससे अगर गृहित माने तो शब्द में कहीं ना, नहीं शब्द में तो केवल शब्द सुनाई दे रहा है ना आपको। जिस द्रव्य को आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है, दीवार के पीछे से बोल रहा है या दूर से बोल रहा है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को आप नहीं देख रहे हैं, केवल शब्द शब्द ग्रहण कर रहे हैं उसका। और शब्द के साथ द्रव्य को ग्रहण करना तो आकाश है, वहां पर आकाश ग्रहण होगा, वो द्रव्य ग्रहण नहीं होगा। जिस द्रव्य से वो शब्द आ रहा है वो द्रव्य ग्रहण नहीं होगा। आकाश रूपी द्रव्य का तो ग्रहण हो ही जाएगा, कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। आप जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं वो द्रव्य ग्रहण नहीं होता है, या उस बात को लेकर के कह रहे हैं। और हाँ जी 208, हाँ जी अग्नि में असंबंधी ही शब्द मात्रा अर्थ मात्र प्रत्यय प्रसंग। हाँ, ये कहते हैं असंबंधे ही, ये कहना चाह रहे हैं अगर शब्द और अर्थ के साथ संबंध ना होता, मतलब किसी भी प्रकार का संबंध आप स्वीकार ना करें, अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, मतलब मकान का मतलब मकान शब्द बोलेंगे तो एक विशेष अर्थ को ही बताया जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो शब्द का किसी भी शब्द को बोलेंगे तो उसका एक विशेष अर्थ होता है, वही गृहित होता है, हर कोई अर्थ नहीं। तो ये कह रहे हैं असंबंध है, उस संबंध को अगर आप नहीं मानते हैं, अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है ऐसा जो संबंध है आपस का, उस संबंध को आप नहीं मानते हैं तो शब्द मात्रात, कुछ भी शब्द आप बोलो, कोई भी शब्द बोलो, तो अर्थमात्रे प्रत्यय प्रसंग, कोई भी अर्थ का ज्ञान का प्रसंग आता है। तस्मात अप्रतिषेध संबंधस्य इति, इसलिए संयोग संबंध का यहां प्रतिषेध किया जा रहा है। तस्मात अप्रतिषेध संबंध, हाँ अप्रतिषेध, ये जो संबंध है शब्द और अर्थ के साथ का जो संबंध है, उस संबंध का यहाँ अप्रतिषेध यानी संबंध है, पर आप जैसे संबंध चाहते हैं वो संबंध नहीं, दूसरा संबंध है। अच्छा, ये पूर्व पक्षी का कथन है ना, हाँ ठीक है, हाँ वो संयोग संबंध को कहता है, ठीक बात है, मतलब संयोग संबंध यानी संबंध को लेकर के कह रहा है, केवल संबंध उसके सामने मुख्य है लेकिन उसके मन के अंदर संयोग संबंध ही है, इसलिए संबंध है वो ये कहना चाहता है। और हाँ जी, तो अगला सूत्र इसका समाधान कर रहे हैं, पूर्व पक्षी ने संबंध की व्यवस्था होने के कारण से संबंध को स्वीकार करना चाहिए ऐसा जो कथन किया है 55वें सूत्र में, अत्र समाधि, उसका समाधान किया जाता है। समाधि का मतलब समाधान, बोलिएगा ना सामयिक, सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, न सामायिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य। तो ये कह रहे हैं न, ये निषेध किया जा रहा है पूर्व पक्षी के कथन को, यानी जिस संबंध को लेकर के आप बोल रहे हैं वह संबंध यहां नहीं है। शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ का जो संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब ज्ञान, शब्द और इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान के पीछे सामायिकत्वात् सामायिक कारण है, यानी समय कारण है, यहाँ पर समय विशेष कारण है, यहाँ पर समय विशेष का मतलब है सांकेतिक संबंध, सामयिक, सामयी, सामयिक का अर्थ है सांकेतिक, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है ये सांकेतिक संबंध है, यानी ऐसा संबंध बताया गया हम लोगों, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमको बताया है, इसको कहते सांकेतिक संबंध, ठीक है ना। जैसा जैसा संबंध हमको बताया, मतलब जैसे जैसे शब्दों के जैसे जैसे अर्थ हमको बताया गया है, वो अर्थ यहाँ मुख्य है, इसको कहते हैं सामायिक संबंध यानी सांकेतिक संबंध। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है, यानी कोई हमसे पूछता है जाता है का मतलब क्या है, जाता है ये शब्द है ना, तो हमको बताया गया है जाता है का मतलब जब कोई व्यक्ति यहाँ से प्रस्थान करता है उसको जाता है कहते हैं, आता है का मतलब कोई व्यक्ति उधर से आगमन करता है उसको आता है कहेंगे, ठीक है ना। मकान का मतलब ये होता है, हाथी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, बस का मतलब ये होता है, ठीक है ना, साइकिल का मतलब ये होता है, ये जो शब्द है इन शब्दों से उन पदार्थों को संकेत किया जा रहा है, अमुक शब्द अमुक पदार्थ को संकेत करता है, ठीक है ना। और ये जो संकेत वाला जो संबंध है इसको हमें किसी ना किसी ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, उस संबंध के कारण से, उस सांकेतिक संबंध के कारण से आज हमको उन शब्दों को सुन करके उन अर्थों को पता लगाते हैं, यानी उन अर्थों को समझ लेते हैं। हाँ जी, साइकिल ले आइए, तो वो जाकर के उसी पदार्थ को लाता है जिस पदार्थ के लिए ये शब्द संकेत करता है। पकड़ में आ रहे हैं? तो जो जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों से जिन जिन अर्थों की ओर से वो शब्द संकेत कर रहे हैं वही अर्थ लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं अर्थों के लिए हमें बताया गया है। अगर ऐसा हमें नहीं बताया होता तो हम वो अर्थ नहीं लेंगे। पकड़ में आ रहा है? और ये जो संकेत वाला संबंध है ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है, अलग अलग समय के कारण से अलग अलग। यानी यहां जिन शब्दों का संकेत जिस अर्थ के लिए किया जाता है ये जरूरी नहीं है उन शब्दों का अर्थ दूसरे स्थान पर उन्हीं अर्थों को बताने के लिए किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, वहां अलग अलग। हाँ जी, जैसे हरियाणा में बच्चों के लिए गुड्डू गुड्डी कहते हैं, कहते नहीं कहते हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में गुड्डू गुड्डी ऐसा बोलते नहीं बोलते बच्चों के लिए बोलते हैं। अब गुड्डू शब्द जो है यहाँ गुड्डू का मतलब बच्चा और गुड्डी का मतलब बच्ची, ये शब्द है संकेत है, ये जरूरी नहीं है गुड्डू शब्द का अर्थ वही अर्थ दूसरी जगह भी बोले, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए पंजाब में बच्चे को पप्पू कहते हैं, कहते नहीं कहते पंजाब में उसको पप्पू शब्द से बोलते, जरूरी नहीं है पप्पू का अर्थ दूसरे जगह पर भी वही अर्थ ले, ये कोई जरूरी नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब जैसे आप गुजरात में जाएंगे पेंडा कहेंगे, पेंडा ये जो पेड़ा होता है ना, पेड़ा को पेड़ा कहते, पेड़ा भी कहते हैं पेंडा भी कहते हैं, तो वहां गुजरात में ऐसा बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उस शब्द का अर्थ वही अर्थ सब जगह लेते हो, किसी जगह पर दूसरा अर्थ भी लेंगे। अलग प्रांत में आप जाएंगे, दूसरे प्रांत में जाएंगे तो वहां दूसरा अर्थ ले लेंगे। हाँ, मतलब जैसे इधर गुड्डू का, गुड्डू का मतलब बच्चा है, और आप दक्षिण में जाकर के गुड्डू बोलेंगे तो वहां अंडा है। हाँ जी, वहां अंडे को गुड्डू कहते हैं, ठीक है ना। पंजाब में पप्पू का मतलब बच्चा होता है, और पप्पू का मतलब दक्षिण में जाएंगे तो दाल होता है, जो आप बनाते हैं ना दाल, कोई भी दाल बनाते हैं खाने के लिए उसको पप्पू कहते हैं वो लोग, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल विपरीत है। तो ये जो संकेत है इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा संकेत वहां पर बनाया उन लोगों ने और वैसे अर्थ वहां लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है उन शब्दों का अर्थ वही अर्थ सब जगह ले। तो ये जो संकेत है अमुक शब्द का अमुक अर्थ ऐसा जो संकेत करके जिसने बताया हमको, उस संकेत के आधार पर हम उन अर्थों को समझते हैं, इसको कहते हैं सांकेतिक संबंध। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ ये परंपरा से, हाँ अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है। ऐसे व्याकरण में भी वो भी सांकेतिक संबंध हैं, पर वो धीरे धीरे कुछ अलग अलग परिवर्तन भी होता है उसमें। जैसे बोला जाता है ना, आप कुछ दूर जाएंगे तो भाषा में अंतर आ जाता है। यहाँ राजस्थान में भी जो राजस्थानी बोली जाती है वो सब जगह एक जैसे नहीं बोली जाती है। जोधपुर में कुछ अलग प्रकार की है और जयपुर में कुछ अलग प्रकार की है, अलग अलग स्थान पर कुछ कुछ अंतर आ जाता है उसमें। पर वो जैसा संकेत वहां पर, जिस संकेत से जिस शब्द के लिए, जिस अर्थ के लिए कहा जाता, जिस शब्द से जिस अर्थ के लिए संकेत किया जाता है, उस अर्थ को बार बार संकेत कर करके उनको जताया गया है, समझाया गया, तब जा करके आज उन शब्दों को जब बोलते हैं तो उन्हीं अर्थों को हम लेते हैं, दूसरे अर्थों को नहीं लेते, इसको कहते हैं सांकेतिक संबंध। इसी सांकेतिक संबंध को यहाँ पर समय शब्द से कहा है, समय का मतलब संकेत ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अमुक शब्द से अमुक अर्थ, अमुक शब्द से अमुक अर्थ, जो लिया जाता है अमुक शब्द का अमुक अर्थ जो लिया जाता है, इसका ज्ञान इसका ज्ञान सांकेतिक संबंध से होता है, इसका ज्ञान सांकेतिक संबंध से होता है। संयोग संबंध से नहीं, संयोग संबंध से नहीं। सूत्र स्पष्ट हो गए जी। भाष्य को देखिए, न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम। शब्दार्थ व्यवस्थानम, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इसकी जो व्यवस्था है ये संबंधकारितम ना, ये संयोग संबंध के कारण से नहीं है। शब्दार्थ व्यवस्थानम, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था संयोग संबंध के कारण से नहीं है। किम तर्री, फिर क्या कारण है वहां पर? तो कहते हैं समय कारितम यत तद अवोचामः। वो कहते हैं यत तद, वह ये जो संबंध है, अमुक शब्द का अमुक अर्थ ये जो लिया जाता है, ये समय कारितम, ये समय के कारण से यानी संकेत के कारण से होता है, ऐसा अवोचामा हम कहते हैं। हम का मतलब ऋषि कह रहे हैं, ऋषि ये कह रहे हैं, हम ये मानते हैं ये जो शब्द का अर्थ जो लिया जा रहा है ये समय कारित है, यानी समय के द्वारा किया गया है, यानी संकेत के द्वारा किया गया है, संबंध के कारण से नहीं, संयोग संबंध के कारण से नहीं। स्पष्ट हो रहा है जी। अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः। अस्य इदम्, अस्य शब्दस्य इदम् अर्थः, इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो षष्ठी विभक्ति से युक्त जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ विशेष, जो विशेष अर्थ लिया जा रहा है, अनुज्ञाता स्वीकार किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये शब्दार्थयो संबंध, शब्द और अर्थ के बीच में ये जो संबंध बताया जा रहा है, अमुक शब्द का यही अर्थ है, ऐसा ये समयम तम अवोचामः, उसको हम समय कहते हैं यानी संकेत कहते हैं, ये सांकेतिक है ऐसा मानते हैं। हाँ जी, ये कहते हैं अस्य इदमिति, इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो अस्य का मतलब षष्ठी विभक्ति, इसमें अस्य में इस शब्द का यह अर्थ, तो इस शब्द का में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति से युक्त जो वाक्य बोला जा रहा है उस वाक्य का जो अर्थ विशेष अनुज्ञाता स्वीकार किया जा रहा है, उस वाक्य का जो विशेष अर्थ स्वीकार किया जा रहा है यानी घर, घर इस शब्द का अर्थ, जो विशेष अर्थ हम जिस मकान को ले रहे हैं, ये शब्द और अर्थ का ये जो संबंध है ये समयम तम अवोचामा, उसको हम समय के कारण से ऐसा कहते हैं यानी संकेत के कारण से ऐसा अर्थ लेते हैं, वहां समय कारण है, वहां समय कारण है कि इस शब्द का यही अर्थ है, इसमें समय कारण है। तो प्रश्न किया जा रहा कह पुनः अयम समय, ये समय क्या है? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम् अभिधेयमिति। अस्य शब्दस्य, इस शब्द का इदम् अर्थजातम्, यह अर्थ अभिधेय है, अभिधेय का मतलब वाच्य है, अभिधान और अभिधेय, जैसे नाम और नामी, नाम के स्थान पर अभिधान शब्द का प्रयोग होता है, नाम कहो या अभिधान, संस्कृत में बोलते ना तव किम अभिधानमस्ति, आपका क्या नाम है, तव किम नाम, ऐसा भी बोल सकते हैं तव किम अभिधानम, अभिधानम का मतलब नाम, अभिधान भी बोलो या नाम भी बोलो एक ही बात है, मतलब एक ही अर्थ के ये दो नाम है, तो अभिधान और अभिधेय, अभिधान का मतलब नाम और अभिधेय का मतलब नामी। तो कहते हैं अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम्, इस शब्द का यह अर्थ, ये जो अर्थ है ये अभिधेय है यानी वाच्य है, इस शब्द का ये वाच्य है, इस वाचक का ये वाच्य है, वाचक वाच्य, वाचक का मतलब नाम और वाच्य का मतलब अभिधेय यानी नामी, इस शब्द का ये वाच्य है, अर्थ है, इदम अर्थ जातम अविदेयम, ये जो अर्थ है ये वाच्य है। किसका? इस शब्द का। इति, इस प्रकार से अविधान अविधेय नियम नियोगः, इस प्रकार अविधान अविधेय नियम, अविधान अविधेय नाम और नामी का नियम जो है ये विनियोग किया गया है, यानी उपदेश किया गया है, बताया गया है। पकड़ में आ रहा है? अविधान अविधेय नियम नियोगः, अविधान अविधेय नाम और नामी का ये जो नियम है, इस नियम को नियोग किया गया यानी बताया गया है, उपदेश किया गया है। वेद में बताया है, ऋषियों ने बताया है, हमारे महापुरुषों ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमारे पूर्वजों ने बताया, ऐसा। मतलब वेद में जो शब्द है उन शब्दों का जो अर्थ है, मतलब इस शब्द का अग्नि मीड़े, तो अग्नि का मतलब क्या है, इसका अर्थ ईश्वर ने बताया, वहां तो ईश्वर ने बताया। और जो लोक में जो ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ बताए, वहां ऋषियों ने बताया, कुछ महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने बताए इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा। तो अलग अलग लोगों ने हमें उपदेश किया है, बताया है। अविधान अविधेय का जो नियम है, नाम और नामी का जो नियम है, इस नियम को नियोगः बताया है, उपदेश किया है हमारे पूर्वजों ने। समझ में आ गए? हाँ जी, हाँ जी। मूल तो वेद है, वेद के शब्दों का अर्थ ईश्वर ने बताया। जो वेद के शब्द नहीं है, लौकिक शब्द है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक शब्द होते हैं, एक वैदिक शब्द होते हैं। वैदिक शब्द तो निश्चित होते हैं, जो ईश्वर ने हमको बताया है वेद के माध्यम से। जो लौकिक शब्द है वो बहुत हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, परिवर्तित भी हो सकते हैं, वैसा ही रहे लौकिक शब्द, कोई नियम नहीं है। हाँ, जो तत्सम शब्द है, यानी वेद से सीधा सीधा लिया है, वो तो बदलते नहीं। जो वेद से सीधा सीधा नहीं लिया है वो बदलते रहेंगे। देवनागरी, नहीं नहीं बनी है, आप कह रहे हैं। तो आप कहाँ, किस आधार पर कह रहे हैं बनी है? नहीं, ऐसा है, देवनागरी का मतलब पहले से ही थी, बीच बीच में जब वेद लुप्त होते गए तो अलग अलग लिपियां लोगों ने क्या कहते हैं उसको, डेवलप किया है, मतलब क्या कहते हैं, बनाए, हाँ जी, विकसित किया, हाँ विकसित, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनको विकसित किया। जैसे आप दक्षिण में जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं वहां पर, हाँ हाँ, तो लिपि भी, लिपि को भी विकसित किया है ना लोगों ने, लिपियों को भी तो विकसित, जैसे आज आप यहाँ जिस रूप में लिखते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो वो दूसरा ही रूप है उसको, तो उन्होंने अपने ढंग से विकसित किया है ना वहां पर, ये विकसित लिपियां हैं। हाँ, सबकी अलग अलग लिपियां है, पर वेद की लिपि तो एक ही है। भगवान ने इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा संसार बना करके दिया, मनुष्य बना करके दिए, इतना बड़ा ज्ञान दिया है, तो लिपि नहीं देगा क्या भगवान? लिपि भी देगा। मैं उस वेद को मैं कैसे लिखूं, अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो नहीं बताएगा क्या भगवान? तो देवनागरी बताया भगवान ने, इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, देवनागरी का मतलब है देव ने ही दिया है, भगवान ने ही तो दिया है, इसमें कोई आपत्ति हो रही है क्या आपको? नहीं नहीं, ब्राह्मी लिपि उसका नाम रख दिया है। अगर कोई किसी का कुछ नाम भी रख दिया तो इसका मतलब थोड़ा कि वो भगवान ने दिया उसको, भगवान एक ही देता है, अलग अलग नहीं देता, वो तो हम लोग विकसित करते हैं। भाषा अगर भगवान ने दिया है तो एक ही तो दिया है, अलग अलग थोड़ा दिया है, वो तो हमने विकसित किया है। हाँ जी, क्योंकि वही देखते हुए आ रहे हैं प्राचीन, जैसे वेद जब प्राचीन परंपरा से देखते हुए आ रहे हैं तो उसको भी देखते हुए आ रहे हैं हम। पुराना वेद क्या है, जो प्राचीन मिला है वो देवनागरी लिपि में? हाँ, देवनागरी लिपि में मिला, तभी तो इसको ऐसा लिया जा रहा है। वो बहुत, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद में, 5000 वर्ष तो बहुत होते हैं, इन 5000 वर्षों में पता नहीं कितनी लिपियां आ गई, अलग अलग लिपियां आ गई, उसमें तो क्या दिक्कत है। ऐसा है जो वेद जिस तरह का सुनते हुए आ रहे हैं उस तरह का वो लोग लिखते हुए भी आ रहे हैं, जब जब जब लिखने का अवसर उनको मिला है, इसलिए इसको देवनागरी के नाम से बोला जाता है। मतलब इससे प्राचीन और कोई लिपि तो है ही नहीं हमारे पास में, जैसे वेद से प्राचीन और कोई पुस्तक ही है ही नहीं हमारे पास में। और केवल प्राचीन होने के नाते ही उसको हम ईश्वर प्रदत्त मानते हो, ऐसा भी नहीं है। प्राचीन होना भी एक कारण है, और भी कारण है उसको ईश्वरीय बताने के पीछे। मतलब वेद को ईश्वरीय बताने के पीछे बहुत सारे कारण है, उन कारणों में एक प्राचीन भी एक कारण है। ऐसे ही लिपियों में सबसे प्राचीन है ये देवनागरी, इसलिए उसको ईश्वरीय हम मान रहे हैं। अगर इसके अलावा और कोई इससे भी प्राचीन मिल जाएगा तो उसको मान लेंगे हम। जब तक नहीं मिलता कम से कम तो मानना ही पड़ेगा ना आपको, किसी को तो आधार बना करके चलना ही पड़ेगा ना। जो उपलब्ध है उसको छोड़ करके अनुपलब्ध के पीछे क्यों चले। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना, उपलब्धम परित्यज्य उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित अन्याय। जो सामने है उसको तो छोड़ रहा है। मतलब एक उदाहरण दिया है कि बगल में आंख में मधुमक्खियों का छत्ता है और यहीं पर है बगल में, उसको छोड़ करके जंगलों में भटक रहा है आदमी। कहाँ जा रहे हो? मैं शहद लाने जा रहा हूँ, ढूंढता जा रहा है। अरे बगल में है वहां से तो ले ना, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। तो जो जो हमारे सामने है, किसी ने कहा वेद की कितनी शाखाएं हैं, इतनी शाखा है और भी तो हो सकते हैं, जो हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अभी तो है ही नहीं ना, जो है उसी को तो मानो, जो नहीं है उसकी कल्पना क्यों करते हो, जितने हैं उस उतने को तो मान लो, ये इसका मतलब है। खैर चलें, तो ये कहना चाह रहे हैं इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा जो नाम और नामी का जो नियम है, इस नियम का नियोग उपदेश किया गया है हमें पूर्वजों के द्वारा, उसके आधार पर हम उन शब्दों का वो अर्थ लेते हैं। तस्मिन प्रयुक्ते शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, तस्मिन प्रयुक्ते उसका प्रयोग होने पर, मतलब अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस तरह का जो संकेत है उस संकेत का प्रयोग होने पर शब्दार्थ संप्रत्यय भवति, उस शब्द से उस अर्थ का ज्ञान हमें होता है। आज विपर्यय शब्द श्रवणे अपि प्रत्यय अभाव। हाँ जी, हाँ जी, तस्मिन उपयुक्ते, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, ये कह रहे हैं विपर्यय विपरीत स्थिति में, यानी इस संकेत को नहीं मानेंगे, इस सांकेतिक संबंध को नहीं मानेंगे, तो शब्द श्रवणे अपि, शब्दों को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, ज्ञान ही नहीं होता है हमको, क्योंकि ये संकेत हमको पता नहीं है। जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों को, उन शब्दों से जिन अर्थों की ओर संकेत किया जा रहा है वो संकेत हमको पता नहीं है। वो कितना ही शब्द बोलता जाए हमको समझ में नहीं आएगा। मतलब चाइना के आदमी आकर के चीनी भाषा में कितना ही बोले हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जर्मनी कितना ही बोले हमको समझ में नहीं आएगा। कोई भी भारतीय भाषाओं को भी ले लीजिएगा, बहुत सारी भाषाएं हैं हमको नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि उन संकेतों को हमने नहीं जाना। जान लेंगे तब हमको समझ में आएगा ऐसा, इसलिए कहते हैं विपर्य ये ही, अगर इस सांकेतिक संबंध को ना माना जाए, इसको ना मानने पर शब्द श्रवणे अपि, शब्दों को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, ज्ञान का अभाव होता है, यानी ज्ञान होगा नहीं। संबंधवादीना अपि च अयम अवर्जनीय इति, संबंधवादीना ये जो संबंध को मानने वाले हैं, संयोग संबंध को मानने वाले हैं, ये लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी संबंधवादी के द्वारा भी इस बात को अस्वीकार्य नहीं है। अयम अवर्जनीय न, ये अस्वीकार्य नहीं हो सकता उनके लिए, ये भी स्वीकार करेंगे, संबंध को मानने वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं, इस सांकेतिक संबंध को। पकड़ में आ गए। प्रयुज्यमान ग्रहणात् च समयोपयोगो लौकिकानाम, कहते हैं लौकिकानाम, ये जो लौकिक यानी लोक में रहने वाले जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो प्रयुज्यमान, जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो जो शब्द जिन जिन अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग होने से ग्रहणात, उन शब्दों का ग्रहण होने से, उन अर्थों का ग्रहण होने से समयोपयोग, वहां समय का उपयोग हो रहा है, यानी संकेत का उपयोग वहां पर हो रहा है। लौकिका नाम, लौकिक लोगों को यानी लोक में रहने वालों को जिन शब्दों का कथन हम करते हैं, जिन शब्दों को बोलते हैं, प्रयुज्यमान यानी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, और जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में प्रयोग करते हैं उन्हीं अर्थों का ग्रहणात, ग्रहण होने से समयोपयोग, वहां समय का उपयोग हो रहा है ऐसा जाना जाता है, यानी वहां संकेत का उपयोग हो रहा है ऐसा जाना जाता है। पकड़ में आ रहा है? फिर कहा जा रहा है समय पालनार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचो अनवाख्यानम व्याकरणम। समय पालनार्थम, और इसी समय की रक्षा करने के लिए, यानी संकेत की रक्षा करने के लिए, ये जो समय बनाया गया है, ये संकेत बनाया गया है, इस संकेत की रक्षा के लिए इदम पद लक्षणाया वाचः अनव्याख्यानम व्याकरणम। इदम व्याकरणम, ये जो व्याकरण है जो कि पद लक्षणाया वाचा, पद रूपी, पद स्वरूप वाली वाणी का, यानी जो पद के रूप में, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उनका व्याख्यानम, वो व्याख्या करता है व्याकरण, यानी अमुक शब्द का यही अर्थ है ऐसा वो व्याख्यान करके बताता है। यानी ये जो व्याकरण भी जो बनाया गया है उसी संकेत की रक्षा के लिए बनाया गया है, यानी संकेत पहले व्याकरण बाद में, व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं होती है, भाषा के अनुसार व्याकरण होती है। हाँ, इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये जो व्याकरण है ये व्याकरण भाषा के अनुसार होता है, मतलब जैसी भाषा होती है उसी के अनुरूप व्याकरण बनाया जाता है, पहले भाषा बाद में व्याकरण है ऐसा है, मतलब जाता है, ठीक है ना। अब जाता है या जाती है, ये जाता ही क्यों है, वो व्याकरण जो हमको बता रहा है इसलिए वो बता रहा है कि लोक में ऐसा ही बोला जाता है, जब कोई पुरुष जा रहा होता उसके लिए जाता है ऐसा प्रयोग किया जाता है, और कोई स्त्री जा रही है उसके लिए जाती है ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो लोक में इस प्रयोग को देख देख करके एक नियम बनाया। हाँ, ये नियम बनाया गया है, व्याकरण ये बताता है कि ये जो प्रयोग है ये इसी के लिए होता है क्योंकि इसी में ही देखा जाता है, ऐसा ही देखा जाता है, बस केवल वो नियम बना देता है। पकड़ में आ रहा है? लोक में जो जो चल रहा है उसके अनुसार ही उसको देख करके और व्याकरण ने एक नियम बनाया, इसको ऐसा ही बोलना चाहिए, आगे तक ऐसा ही बोलना चाहिए, इसको कोई बदले नहीं। मान लो कोई व्यक्ति आकर के जबरदस्ती उसको बदलने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी ना, तो इसलिए उस अव्यवस्था को रोकने के लिए व्याकरण बनाया। यही कहना चाह रहे हैं समय पालनार्थम, समय की रक्षा के लिए, यानी संकेत की रक्षा के लिए इदम व्याकरणम, ये जो व्याकरण है जो कि पद लक्षणाया वाचः, पद स्वरूप वाली जो वाणी है, पद का मतलब जैसे वहां पर बताया गया है एक शब्द है, जैसे रामः ये एक पद है, गच्छति ये एक पद है, ठीक है ना, लक्षण किया वहां पर, रामः का मतलब ऐसा होता है राम, ठीक है ना, जो रमन करने वाला होता है उसको राम कहते हैं, जो जाता है उसको गच्छति कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा वहां लक्षण करके बताइए, इसको पद कहते हैं, क्रियापद और शब्द संज्ञापद, मतलब संज्ञा शब्द और क्रियापद, इनकी उन्होंने परिभाषाएं की, इसको पद कहते हैं। तो इस पद स्वरूप वाली जो वाणी है, शब्द है, उस शब्द का व्याख्यानम, व्याख्या करके बताता है व्याकरणम, व्याकरण। पद लक्षणाया वाचा, वाचा का मतलब यह शब्द है, पद स्वरूप वाला जो शब्द है उस शब्द का व्याख्यानम अनुव्याख्यानम, ये व्याख्या करके बताता है कौन, व्याकरणम, व्याकरण, इस पद का, इस शब्द का यह अर्थ होता है ऐसा, ऐसा वो व्याख्या करके बताता है। वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम, फिर कहते हैं वाक्य लक्षणाया, ये जो वाक्य है वहां तो पद की बात कही है, यहाँ वाक्य को लेकर के बता रहे हैं। वाक्य लक्षण वाला जो शब्द है, वाक्य स्वरूप को बताने वाला जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ यह होता है, ऐसा लक्षण करके व्याकरण बताता है या मीमांसा भी बताता है इसको। पद का लक्षण व्याकरण करता है और वाक्य का लक्षण मीमांसा करता है। इस वाक्य का यह अर्थ होना चाहिए, इसलिए इसको वाक्य शास्त्र कहते हैं, मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहते हैं, पद शास्त्र व्याकरण को कहते हैं और वाक्य शास्त्र मीमांसा को कहते हैं। मतलब अमुक वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए ये मीमांसा बताता है। मीमांसा का मुख्य विषय है वाक्यार्थ को बताना। अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग विषय होते हैं ना, तो न्याय शास्त्र का विषय क्या है? प्रमाण। ये न्याय शास्त्र क्या है? प्रमाण शास्त्र कहलाता है। ये प्रमाण उचित अनुचित को बताने वाला है, ये प्रमाण है या अप्रमाण है, ठीक है ना, इसको प्रमाण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि पदों की व्याख्या करता है वो। इस पद का ये, पद का मतलब शब्द, शब्दों की व्याख्या करता है व्याकरण। इस शब्द का ये अर्थ होना चाहिए, शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा, तो उसको पद शास्त्र कहते हैं। और वाक्य शास्त्र कहते हैं मीमांसा, वो वाक्यों का अर्थ बताता है, इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए। यानी वाक्य तो, वाक्य बोलते ही आपको ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊंगा, एक वाक्य है। अब इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए वो मीमांसा बताएगा। सीधा सीधा तो ये अर्थ है, आप कहो दो तो जाकर के मैं उसको तोड़ करके ले आऊंगा, सीधा तो ये अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। आप कहो तो मैं आपके लिए ताजमहल बनाऊंगा, ठीक है ना, बोलते हैं नहीं बोलते ऐसे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो ताजमहल वास्तव में बना करके देगा। उसका ये मतलब होता है कि वो आप कहो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। तो मतलब उस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए, कहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए, ये मीमांसा बताता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वाक्य लक्षणाया वाचा, वाक्य लक्षण वाली जो वाणी है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को लक्षित करने वाला शास्त्र आपको बताता है, वो प्रमाणित करता है कि यही अर्थ यहाँ पर होता है, यही लक्षण है, इसका यही मतलब है, ऐसा वो व्याख्या करके बताता है। फिर कहा, पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो इति। पद समूह, पद का मतलब शब्द और समूह का मतलब बहुत सारे शब्दों का समूह। पद समूह का मतलब बहुत सारे शब्दों का एक समूह, उस समूह को वाक्यम, वाक्य कहते हैं। और वाक्य कहां समाप्त होता है, तो कहते हैं अर्थ परिसमाप्तो, जब अर्थ की समाप्ति होती है तब वाक्य पूरा हो जाता है। जहां अर्थ की समाप्ति हो रही है तो वहीं पर वाक्य पूरा माना जाता है। राम गांव जाता है, ठीक है ना, तो जाता है ये बोलते ही वाक्य पूरा हो जाएगा ऐसा। या वृक्ष है बोलते ही वाक्य पूरा हो जाएगा ऐसा। तो कहना चाह रहे हैं, पद समूहो वाक्यम, जो अनेक पद, अनेक शब्दों का जो समूह है, उस समूह को वाक्य कहते हैं। और उस वाक्य की समाप्ति अर्थ आने पर, अर्थ परिसमाप्त, अर्थ की समाप्ति पर, जहां अर्थ पूर्ण होता है वहां वाक्य की समाप्ति हो जाती है, ये कहना चाहते हैं। तद एवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थतुषो अपि अनुमान हेतु न भवति इति। अंत में उपसंहार कर रहे हैं, तद एवं इस प्रकार से, यानी अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, ये जो बात कही गई है, ये प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण वाले शब्दार्थ संबंध को बताने के लिए यहाँ अर्थतुषोपि, लेश मात्र भी ऐसा अर्थ नहीं निकलता। मतलब अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस बात को जो बताया जाता है वहां पर प्राप्ति लक्षण वाला कोई संबंध वहां पर लेश मात्र भी नहीं है। अनुमान हेतु न बहुती, उसका अनुमान नहीं कराता है। ये पूर्व में जो जितनी भी बातें बताई जा रही है कि अमुक शब्द का अमुक ऐसा अर्थ होता है, ये सांकेतिक होता है, इस रूप में जो बताया जा रहा है, वो जो है उसका यहाँ पर लेश मात्र भी अनुमान नहीं कराता है कि वहां पर संयोग संबंध है। अभी तक जो व्याख्या करके जो बताया गया वहां पर लेश मात्र भी ये नहीं बताता है कि वहां पर संयोग संबंध है, हाँ ये तो बताते हैं, वह संकेत संबंध है, सांकेतिक संबंध है। तो कह रहे हैं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण वाला जो शब्दार्थ संबंध है यानी संयोग संबंध वाला जो शब्दार्थ संबंध है इसका अर्थ तुषः अपि, तुषः का अर्थ होता है जैसे अनाज का जो जैसे धान है उसका जो छिलका होता है ना ऊपर का तो बहुत पतला होता है, ठीक है ना, उसको तुष कहते हैं, यानी एक लेश मात्र यानी बहुत पतला होता है ना, छोटा सा होता है, तो इतना भी वहां संकेत नहीं करता है। अर्थ तुषो अपि ना, मतलब वो लेश मात्र भी संयोग को नहीं बताता है, अनुमान हेतु न बहती, अनुमान का कारण नहीं, यानी संयोग संबंध को बताने का वो कारण नहीं है, संयोग संबंध है ऐसा अनुमान कराने का कारण नहीं है। ऊपर जितनी भी बातें बताई उन बातों से लेश मात्र भी अनुमान नहीं कराता है कि वहां पर संयोग संबंध है। पकड़ में आ रहा है? प्राप्ति लक्षणस्य संबंध शब्दार्थ संबंध से, ये षष्ठी विभक्ति में प्राप्ति लक्षण वाले शब्दार्थ संबंध को अर्थतुषो अपि लेश मात्र भी अनुमान का हेतु कारण न भवति, नहीं बनता है। प्राप्ति लक्षण वाले शब्दार्थ संबंध को लेश मात्र भी बताने का कारण नहीं बनता है। पकड़ में आ गए? एक और बात कही जा रही है, जाति विशेषे च अनियमात, इस सूत्र को लेकर के बोलिएगा, जाति विशेषे च अनियमात, जाति विशेष में भी यहां नियम ना देखा जाने से, जाति विशेष का मतलब मनुष्य जाति, यूं तो प्राणी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग जातियों में पशु के रूप में पक्षी के रूप में अलग अलग है, लेकिन उनमें ऐसा नियम तो होता नहीं है, उनमें तो एक ही प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन मनुष्य में एक ही प्रकार के नहीं होते। जो चिड़िया बोलेगी तो वो यहाँ की चिड़िया भी वैसी बोलेगी और दक्षिण की चिड़िया भी वैसी बोलेगी, या कुछ अंतर है, वैसे ही बोलेगी। तो उनमें ये नियम नहीं होता है कि वो अलग बदलते नहीं, हम लोग बदलते शब्दों को। हाँ जी, हम नहीं समझते, वो एक अलग बात है, मतलब पशु पक्षियों में जो संकेत होता है वो एक जैसा होता है, उनमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन मनुष्यों के जो संकेत है वो उसमें बदलाव होता है। तो ये कहना चाहते हैं जाति विशेष में शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसमें नियम नहीं देखा जाता है, इससे भी पता लगता है कि शब्दार्थ का जो संबंध है सांकेतिक है, सामयिक है, नित्य नहीं है। कोई ये समझे कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, ये यही अर्थ होता है, ऐसा कोई नित्य नहीं है, वो बदलता है। क्यों? जाति विशेष के कारण से, मनुष्य विशेष है, मनुष्य एक ऐसा आदमी है, ये बदलता है, हर कोई नहीं बदल सकता, ठीक है ना। पकड़ में आ रहा है? सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, प्राणियों में जाति विशेष मनुष्य में, प्राणियों में जाति विशेष मनुष्य में या मनुष्यों में शब्दार्थ संबंध का नियम न देखा जाने से शब्दार्थ संबंध का नियम न देखा जाने से अमुक शब्द का अमुक अर्थ, स्वाभाविक नहीं है, यानी नित्य नहीं है, सांकेतिक है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। प्राणियों में जाति विशेष मनुष्य में शब्द और अर्थ का संबंध निश्चित ना होने से, पकड़ में आ रहे ना, मनुष्य प्राणियों में मनुष्य जाति जो है उसमें शब्द और अर्थ का संबंध निश्चित ना होने के कारण से शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है, सामयिक है, सांकेतिक है। इसलिए भाष्यकार ने सूत्र के साथ में स्पष्ट किया है सामयिक सामयिक शब्दार्थ संप्रत्ययो न स्वाभाविक, शब्दार्थ संप्रत्ययो न स्वाभाविक सामयिक वर्तते, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक न स्वाभाविक नहीं है, कैसा है सामयिक, वो सांकेतिक है। स्वाभाविक का मतलब नित्य, हाँ मतलब नहीं संयोग को नहीं बता रहे हैं। ये तो ये बताना चाह रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि ये अनित्य से ये पता लगता है, यहाँ पर संयोग संबंध नहीं है। अगर संयोग संबंध होता ना तो फिर वही अर्थ होता, दूसरे नहीं हो सकते ना, उस शब्द का वही अर्थ लेंगे तो वहाँ संयोग संबंध होने पर ही ये संभव है, और जब संयोग संबंध है ही नहीं है तो इसका मतलब है सांकेतिक संबंध है, इसी से पता लगता है कि वो स्वाभाविक नहीं है। अगर धुआं को देख करके अग्नि का पता लगता है वहां क्या संयोग संबंध है, पर जहां जहां धुआं देखेंगे वहां वहां अग्नि होगी होगी, वहां संयोग संबंध होने के कारण से वो नित्य संबंध है, इसमें व्यभिचार नहीं होता है, पर यहां पर व्यभिचार है, मतलब जिस शब्द का अर्थ जो यहां पर ले रहे हैं ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, आप दूसरे प्रांत में जाएंगे तो वही अर्थ नहीं लिया जाता है, इसका मतलब ये नित्य संबंध नहीं है, स्वाभाविक संबंध नहीं है, इसी से पता लगता है कि संयोग संबंध यहाँ पर नहीं है ऐसा। हाँ जी वो तो लौकिक शब्दों की बात ही नहीं कर रहे ना, लौकिक शब्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, जिनका है का मतलब बताओ किन का है, शब्दों का हर जगह एक ही है, बताओ कौन से है, मतलब जैसे ईश्वर हर जगह एक ही है, ईश्वर का मतलब ईश्वर ही, ईश्वर का अर्थ ईश्वर ही होता है, ठीक है, तो आप उससे क्या कहना चाहते हैं, हाँ जी हाँ, तो ये लौकिक शब्दों की चर्चा हो रही है, वैदिक शब्दों की चर्चा नहीं हो रही है, वैदिक शब्दों का तो नित्य वो ही अर्थ होता है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, यहाँ लौकिक शब्दों की चर्चा हो, लौकिका नाम बात आ रही है ना, लौकिकों की बात हो रही है, लोक में रहने वालों की बात हो रही है। नहीं ऐसा है, वो लौकिक शब्द जो है वो बदल सकते हैं, लौकिक शब्द तो आप बदल सकते हैं, उसको आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं, ठीक है ना, पर जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्दों में जैसे इंद्र का अर्थ जो लिया जाता है वो अर्थ लिया जाता है, दूसरा अर्थ नहीं लिया जाता है, तो ईश्वर अगर शब्द आता है अगर वेद में तो वही अर्थ लिया जाता है, वो नित्य है, वहां पर शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य संबंध है, पर वो नित्य संबंध होता हुआ भी वहां पर ऐसा सांकेतिक मतलब संयोग संबंध नहीं है, वहां पर भी वो भी सांकेतिक है, वो सांकेतिक नित्य है ऐसा, मतलब ईश्वर हमेशा वैसा ही संकेत करता है, हर सृष्टि में वही संकेत करता है, अग्निमीड़े पुरोहितम ये जो मंत्र है हर सृष्टि में यही मंत्र होगा, और हर सृष्टि में यही अग्नि शब्द होगा, और हर सृष्टि में इसी अग्नि शब्द का ईश्वर अर्थ ही होगा, ऐसा ईश्वर या जो जो अर्थ बताएंगे वही अर्थ होंगे ऐसा, मतलब इस सृष्टि में अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है और ये जो जलने वाली अग्नि ये है, अगली सृष्टि में अग्नि शब्द का सूर्य होगा, मतलब अग्नि शब्द का पृथ्वी होगा, ऐसा नहीं होगा, हर सृष्टि में अग्नि शब्द का अग्नि ही अर्थ होगा, पृथ्वी नहीं होगा ऐसा। हर सृष्टि जो है अपनी पिछली सृष्टि की कॉपी होती है, हाँ जी पूरी सेम डिट्टो, बदलाव नहीं होता उसमें, इसमें क्या आपत्ति है, हाँ आप सोच लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही होता है यथा पूर्व अकल्पयत है, क्योंकि परिवर्तन वह व्यक्ति करता है जो अल्पज्ञ होता है। ये जितने भी परिवर्तन आज हो रहा है मनुष्यों के द्वारा, परिवर्तन ही अपने आप में बता देता है कि ये अल्पज्ञ व्यक्ति है, पहले कम जानता था अब अधिक जान रहा है इसलिए बदल दिया उसने, और आज जैसा रखा है उसको भी बदलेगा आगे जा करके, क्योंकि बदलाव करता है मनुष्य, बदलाव करता है क्योंकि उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है, पर ईश्वर के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो परिपूर्ण है, उससे उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। ईश्वर जो भी काम करता है सर्वोत्कृष्ट कर्म करता है, एक जैसा कर्म करता है, पकड़ में आ रहा है? अगर ईश्वर ही बदलने वाला हो जाएगा तो इसका मतलब उसका वो सर्वज्ञ नहीं है ये माना जाएगा, वो अल्पज्ञ है हमारी तरह ऐसा माना जाएगा। जब सर्वज्ञ है तो उसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं है ना, बदलता वो है जो कम जानकार है, अरे इसके जगह यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये तो हम बदल सकते क्योंकि हमें पता नहीं था पहले, हम अल्पज्ञ थे इसलिए नहीं पता था, आज जानकारी हो गई इसलिए हम बदल रहे हैं। अगर ईश्वर भी ऐसा करता है तो वो भी अल्पज्ञ होता, फिर उसमें और हमारे में क्या अंतर है? उसमें हमारे में यही अंतर है कि वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, हम बदलते नहीं। ईश्वर कारित होता है, स्वतः नहीं करते ना वो, स्वतः कोई ऐसी क्रिया जड़ पदार्थ नहीं कर सकती, वो चेतन प्रेरित ही होती है, या मनुष्य प्रेरित करे या ईश्वर प्रेरित करे, दोनों में से कोई एक चेतन होगा, जो भी प्रेरित करने वाला वो चेतन ही होता है। क्या बदलाव नहीं करता ईश्वर, कैसे कर सकते? क्या बदलाव करता है ईश्वर? जहाँ कभी पठार थे आज वहाँ मैदान है, जहाँ कभी पठार थे वहाँ आज पहाड़ हो गए। हाँ जी, तो ये बदलाव इस मतलब कोई नई चीज थोड़ा बनाई, पठार से पहाड़ या पठार से, ऐसा नहीं है। आप ये थोड़ा कहना चाहते हैं कि पहले वो गलत बनाया था वो उसको बदल करके ईश्वर ने ऐसा बनाया, गलत की बात नहीं कर रहा, बदलाव तो किया नहीं, इस रूप में बदलाव तो होगा ना, जो बनाए हैं उसमें परिवर्तन होता है, ह्रास होता है, वो ह्रास के कारण से हो रहा है, वो नया पदार्थ थोड़ा है, वो नया पदार्थ नहीं है ना, मतलब जो बदलाव है पहले इस बदलाव को समझ लीजिएगा, एक बदलाव होता है ह्रास के रूप में और एक बदलाव होता है उत्पत्ति के रूप में, ठीक है ना, नई चीज नहीं बनाए वहां पर, जो बनाई है उसमें ह्रास होकर के ऐसा हो गया, मतलब जब पानी था वो धीरे धीरे वहां पानी नहीं रहा, ये ह्रास है, पकड़ में आ रहे ना, वो ह्रास है, मतलब जहां भी सृष्टि में बदलाव हो रहा है वो ह्रास की ओर है, वो परिवर्तन अलग प्रकार के, और वैसे ही परिवर्तन करता रहेगा, जब जब वो स्थिति आएगी उसी तरह परिवर्तन करेगा। आप देखेंगे, यानी जैसे हम यहाँ धरती में से अनाज लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उसकी जो उर्वरक क्षमता समाप्त करते जा रहे हैं, तो लेते जा रहे हैं तो वो धरती बंजर होगी, ठीक है ना, अगली सृष्टि में भी आप इसी तरह करेंगे तो वो बंजर ही होगी, समझ में आ गया? इस रूप में आप देखेंगे तो ईश्वर एक जैसे ही करेगा, वो परिवर्तन भी ईश्वर का वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब अब उसको बंजर के रूप में बनाया और अगली बार जब बनाएंगे तो कुछ और के रूप में बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, वो तो है ही है, जो भी है, जो भी ईश्वर बदलाव करता है वो एक जैसा ही करता है। हाँ जी, इसमें ये कर्म वैचित्र सृष्टि वैचित्रम का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमने कर्म किया वैसे वैसे हमको ये बना करके दिया। हाँ जी भाई, सेम का मतलब ये है कि जैसा सूर्य बनाए वैसा ही बनाए, हर सृष्टि में वैसा ही बनाता है, इसमें कोई बदलाव होता तो बताओ। कर्म वैचित्र सृष्टि वैचित्रम का ये मतलब नहीं है कि आज हमको जैसे हमारा शरीर बना है अगली बार विचित्र आपको जो है ये आंखें जो है ना यहाँ ना रख करके पीछे रख करके भेजेगा, हाँ किसी सृष्टि में ऐसे यहाँ ऊपर रख करके भेजेगा, किसी सृष्टि में साइड में रख करके भेजेगा, ये इसका मतलब नहीं वैचित्रम का। कर्म वैचित्रम का मतलब यह है कि आप जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुसार ही वैसा ही फल मिलता है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ फल मिलता है, निकृष्ट कर्म करते हैं तो निकृष्ट फल मिलता है, ये इसका मतलब है। और जैसे जैसे आपने कर्म किया आपको वैसा वैसा परिवेश मिलता है। मतलब जहां यहां भारत में आप पैदा हो रहे हैं तो आपके कर्मों के कारण से आप भारत में पैदा हो रहे हैं, और भारत में भी आप राजस्थान में पैदा हो रहे हैं तो आपके अपने कर्म हैं, और कोई कश्मीर में पैदा हो रहा है तो उसका अपने कर्म है वहां का, ऐसी विचित्रता है। सृष्टि वैचित्रम का मतलब ये नहीं है कि इस बार इस प्रकार सृष्टि बनाई तो अगली बार अलग प्रकार से बनाएंगे, इसे बदल करके दूसरे ढंग से बनाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा ही बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा। यथा पूर्वम कह रहा है ना मंत्र, प्रमाण को देखो ना, यथा पूर्वम अपने आप में कह रहा है कि जैसे पहले बने वैसे बनाएगा, उसमें बदलाव होगा तो मंत्र ये क्यों कहेगा यथा पूर्वम, ठीक है ना। यथा पूर्वम का मतलब ही है कि पूर्व सृष्टि की भांति बनाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऋषि आर्य म्लेच्छानाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते। नियम नहीं है, इस अनियम को बताया जा रहा है। ऋषि आर्य और म्लेच्छ तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ऋषि होते हैं जो मंत्र द्रष्टा होते हैं, और आर्य जो होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, और म्लेच्छ जो होते हैं जो बुरे लोग होते हैं यानी गलत काम करने वाले होते हैं। तो आर्य म्लेच्छ ऋषि आर्य म्लेच्छानाम यथा कामम जैसे जैसी उनकी इच्छा है, उनकी कामना के अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार शब्द विनियोगा शब्दों का विनियोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। किसके लिए? अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते, अर्थ ज्ञान करने के लिए, अर्थ के ज्ञान के लिए वो अपनी अपनी इच्छा से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पंजाब में जाइए तो पप्पू कहेंगे तो बच्चा होगा, और पंजाब के लोग पप्पू शब्द को बच्चे के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, दक्षिण में पप्पू शब्द को दाल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पेड़ा शब्द जो मिठाई है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं गुजरात में या यहां पर, दक्षिण में पेड़ा का मतलब गोबर। हाँ जी, आप दक्षिण में जाएंगे ये जो पेड़ा आप कहेंगे तो पेड़ा का मतलब वहां है गोबर होता है, और यहाँ पेड़ा का मतलब ये मिठाई होती है। हाँ, और देखिएगा, और देखिएगा, एक बार मैं मीमांसा के ऊपर एक व्याख्यान दिया था यजशाला में, और वहां मीमांसा में एक शब्द आता है चोदना। अब वो चोदना शब्द का प्रयोग इतना ज्यादा मैंने प्रयोग किया, मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि चोदना शब्द राजस्थान में गलत अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। और मैं चोदना चोदना को बोल के कितनी बार बोला, वो लोग कुछ ऐसे लोग आए थे वहां पर, वो लोग मेरे को देखते जा रहे ऐसे ऐसे, तो मैंने सोचा भाई हुआ क्या है। बाद में मेरे को बताया गया कि भाई चोदना शब्द का आपने जो प्रयोग किया है यहाँ पर वो गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वेद में तो ईश्वर की प्रेरणा से अच्छे अर्थ में प्रयोग किया है। अब मीमांसा में आता है चोदना लक्षणो धर्म, सूत्र ही है वहां पर, ईश्वर की प्रेरणा से ये सब चल रहा है ऐसा, तो वहां पर यहाँ राजस्थान में गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब तो पकड़ में आ रहे हैं ना, तो जो शब्द जिस अर्थ में जहां के लोग प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ को दूसरे स्थान पर नहीं करते, वहां दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं। और अब आप महाराष्ट्र में जाइए, मुलगा मुलगी बोलते हैं, मुलगी मुलगा, लड़के लड़कों के लिए, लड़के के लिए मुलगा बोलते हैं, लड़की के लिए मुलगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, हाँ यूपी में गुड्डू गुड्डी भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, हाँ पोरा पोरी, पोरा पोरी बोलते हैं जेके, हाँ अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं यथा कामम, ऋषि लोग आर्य लोग म्लेच्छ लोग यथा कामम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार शब्द विनियोग शब्दों का विनियोग प्रयोग करते हैं। किस लिए? अर्थ प्रत्यायनाय, अर्थ को जानने के लिए, उन शब्दों का अर्थ जान के लिए ऐसा अलग अलग अपनी इच्छा से प्रयोग करते। स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम ना स्यात्। अगर स्वाभाविक माने, शब्दों का अर्थ जो दिया जा रहा है लिया जा रहा है, अगर इसको स्वाभाविक माना जाए तो शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे, शब्द के अर्थ को जनाने में यथा कामम ना स्यात्, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार फिर नहीं होना चाहिए। जैसे यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम्। तेजसस्य प्रकाशस्य, सूर्य का जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है ये रूप प्रत्यय हेतु, रूप को जानने के लिए कारण बनता है। न जाति विशेष, जाति विशेष को जानने के लिए नहीं, यानी रस को जानने के लिए कारण नहीं बनता। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कारण बनता है किसके लिए, रूप को जानने के लिए। मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके रूप को जान पा रहा हूं सूर्य के प्रकाश के कारण से, तो सूर्य का प्रकाश रूप का कारण बनता है रूप को जनाने में, पर रस को जनाने में कारण नहीं बनता। न जाति विशेष है, किसी भी विषय को जनाने के कारण नहीं है। जाति विशेष का मतलब है जैसे रूप एक है तो ऐसे रस एक जाति है, रूप जाति, रस जाति, गंध जाति, तो प्रकाश जो है ये रूप को दिखाने में कारण तो बन रहा है लेकिन रस का ज्ञान करने में कारण नहीं बनेगा प्रकाश। यानी प्रकाश है तो रस का ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है, बिना प्रकाश के भी रस का ज्ञान हो जाएगा, बिना प्रकाश के भी गंध का ज्ञान हो जाएगा, बिना प्रकाश के भी स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा, बिना प्रकाश के शब्द का ज्ञान हो जाएगा, पर रूप का ज्ञान करना है तो प्रकाश कारण है। ऐसा ये स्वभाव है, मतलब प्रकाश सदा रूप का ही ज्ञान कराता है, ये स्वाभाविक कारण है। पर ऐसा शब्द और अर्थों को बताने में ऐसा कारण नहीं है वहां पर, वो सामयिक है, वो स्वाभाविक कारण नहीं है। मतलब जो जिन शब्दों का अर्थ हम यहां ले रहे हैं, अगर यही अर्थ होते स्वाभाविक होंगे तो सब जगह यही अर्थ लेने चाहिए, पर ऐसा अर्थ नहीं लेते हैं, इसलिए इससे पता लगता है कि शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध नहीं है, सांकेतिक संबंध है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ होता है, कैसे क्या मतलब, कैसे नहीं होता आप बताएंगे तब फिर मैं बताऊंगा। मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ गंध के ग्रहण से रूप दिखाई देता है, ये थोड़ा बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ रूप गंध से द्रव्य का भी ज्ञान हो जाता है। आप आंख बंद कर लो और गंध ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि हलवे की गंध है या करेले की गंध है या किसकी है, पता लग जाता है, द्रव्य का ज्ञान हो ही रहा। मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि गंध से आपको उसका उस द्रव्य प्रत्यक्ष हो जाता है, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, द्रव्य का ज्ञान होता ही है। हाँ जी, हाँ तो उसको गंध आ रही है, उसको पता ही नहीं चीज़ क्या, उसको पता चलता है द्रव्य है कोई ना कोई, किसी चीज की आ रही है, वो कौन सी चीज है ये पता नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो गंध ले रहा है और उसको पता नहीं चले कि कोई पदार्थ ही नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है। द्रव्य का तो ज्ञान होता है, उसको पता हो या ना हो, पर कौन सा द्रव्य ये ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसको नहीं बताया गया, पर द्रव्य का तो ज्ञान होता ही, क्योंकि गंध बिना द्रव्य के नहीं रह सकता है, केवल गंध ही हो और द्रव्य ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा गुण जो है गुणी के साथ रहता है। चलें, हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम ना स्यात्। शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे, शब्द के अर्थ को बताने में स्वाभाविक मानने पर, यानी शब्द का अमुक अर्थ को जानने में स्वाभाविक कारण मानने पर यथा कामम ना स्यात्, यथा कामम नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से उन अर्थों को ना कहे, फिर मैं अपनी इच्छा से इस शब्द का ये अर्थ ले रहा हूं, फिर वो नहीं कर सकेगा ऐसा, अपनी इच्छा के अनुसार शब्द का अर्थ नहीं करेगा, फिर भी वो कर रहा है इसका मतलब स्वाभाविक संबंध वहां पर नहीं है, शब्द और अर्थ के बीच में स्वाभाविक कारण नहीं है। जी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। भाषा एक होते हुए भी अर्थ अलग अलग लेंगे, क्योंकि हमने संकेत ही ऐसा माना। यहाँ जिस वस्तु के लिए जो शब्द का संकेत हमने बनाया, कोई जरूरी नहीं है राजस्थान के किसी भी कोने में वही अर्थ उसका लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी है कोई बात नहीं। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? आप ये मानते हैं कि पूरे राजस्थान में एक ही शब्द से एक ही अर्थ लेते हैं, ऐसा आप मानते हैं? नहीं होता है, नहीं नहीं। भाषा एक अलग है, मान लो जैसे यहाँ की मारवाड़ी कुछ अलग प्रकार की है, जोधपुर की अलग प्रकार की है, भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। पिता को पिता शब्द ना बोल करके कुछ भी शब्द बोल रहे हो, अर्थ तो वही रहेगा पिता। मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी वस्तु के लिए उन्होंने कोई नाम रखा यहाँ पर, किसी पदार्थ को समझने के लिए, वही नाम राजस्थान के किसी कोने में रखा हो ऐसा नहीं होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब हर शब्द का वही अर्थ आप पूरे राजस्थान में भी नहीं दिखा सकते। हाँ, कुछ शब्दों का होता है, पिता को पिता ही बोलेंगे आप। अब पिता को जैसे क्या बोलते हैं जी ये राजस्थान में पिता को? एक व्यक्ति बोलेंगे बापू, और माँ को माँ को माई बोलेंगे, या और भी कुछ शब्द हैं ऐसा? अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कुछ शब्द हैं वहां पर एक जैसे ही बोलते होंगे, लेकिन जो और पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ है ना, कोई पेड़ ले लीजिएगा, पत्थर ले लीजिएगा, और भी अलग अलग चीजें हैं ना, उन चीजों का वही अर्थ यहाँ पर जो दे रहे हैं वही अर्थ पूरे राजस्थान के किसी भी कोने में वही अर्थ ले, कोई जरूरी नहीं है। वो अलग संकेत से उन शब्दों को बोलेंगे। नहीं, अंतर होता है उसमें भी, अंतर होता है। यहाँ पर दिया भी है इन्होंने, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, भावार्थ में आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आर्य जाति के लोग यव शब्द का दीर्घ सूख अर्थ लेते हैं। लंबे ठंडे में प्रयोग करने से यव शब्द का दीर्घ सूख ऐसा अर्थ जानते हैं, और म्लेच्छ लोग उसका प्रियंगु ऐसा अर्थ करते हैं। ठीक है ना, तो एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग करते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, संस्कृत में भी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा नियम नहीं है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ शब्दों में है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैंने बोला है ना, पिता को पिता ही कहेंगे, अंग्रेजी में पिता शब्द से फादर या मदर जो भी लेते हैं वो अर्थ सब पूरे इंग्लिश बोलने वाले लेते हैं, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को ये आपत्ति है कि हर शब्द का वही अर्थ लेते हो, ऐसा इंग्लिश में भी नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ शब्दों का है वो तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ ना, उसमें क्या आपत्ति है? प्रत्येक शब्द का वही अर्थ लेंगे उस भाषा में, ऐसा नहीं है। बताइए, उदाहरण दीजिएगा ना, आपको ऐसा उदाहरण दीजिएगा तब मैं आपको बताऊंगा ना। हाँ जी, ठीक है, दोनों ले लेंगे, मेरे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ प्रत्येक शब्द का ऐसा लेते हैं, किसी किसी शब्द का कहीं कहीं होता है अपवाद में। उसका उदाहरण दिया ना, कुछ लोग दीर्घ सूख कहते हैं, कुछ लोग प्रियंगु कहते हैं उसी को। हाँ, तो म्लेच्छ जाति आर्य जाति भी सब लोग संस्कृति बोलते थे उस समय, याद रखना। केवल जाति का मतलब यहाँ श्रेष्ठता बदलने के कारण से भाषा को नहीं बदलते थे। हाँ, मैं मान लो मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरी भाषा अलग हो, और आप चोरी करते हैं तो आपकी भाषा अलग हो, ऐसा नहीं है, भाषा तो एक ही होती थी। हाँ जी बिल्कुल, वो अलग अलग समय समय पर बदलती जा रही है ना, मतलब जब आर्य लोग होते थे उस समय उनके समकालीन अनार्य भी होते थे ना, उन अनार्य को म्लेच्छ कहते थे। तो वहां ये नहीं है कि वो ये लोग संस्कृत बोलते तो वो संस्कृत नहीं बोलते, ऐसा नहीं है, संस्कृत वो भी बोलते थे। कोई सांकेतिक भाषा किसी ने बनाई होगी वो हो सकता है, पर बोलचाल में वही भाषा बोलेंगे ना जो सब लोग जानते हैं। मतलब वो ये म्लेच्छ है तो उसके साथ मैं अलग भाषा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। और आप म्लेच्छ है तो मेरे साथ जब बात करेंगे आप अलग भाषा में बहुत बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। भाषा तो एक जैसी होती थी, पर उस एक जैसी भाषा में भी कुछ शब्दों का अर्थ कुछ अलग अर्थों में लेते थे वो लोग, कुछ ये अलग अर्थों में लेते थे, ऐसा किसी किसी का, सब प्रत्येक शब्द का नहीं। हाँ जी, क्या पया? हाँ जी, पर वो हम संस्कृत थोड़ा बोल रहे हो लोग। पहले इस बात को समझो, आप क्या कहना चाहते हैं कि उड़ीसा में भी संस्कृत बोलते हैं? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अब अंग्रेजी में किसी भी देश में जो अंग्रेजी बोल रहा है तो वही अर्थ लेगा उन शब्दों का जो अर्थ यहाँ पर ले रहे हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। मैं भी उस बात को मानता हूँ, ऐसा लेते हैं लेकिन हर शब्द का नहीं लेते, ये मैं कर रहा हूँ। पर आप उदाहरण गलत दे रहे हो ना, उदाहरण आप अलग भाषा का दे रहे हैं। नहीं नहीं, संस्कृत वहां संस्कृत बोलते हो और उस संस्कृत में उस शब्द का वो ओडिया में वो लेते हैं। आप भाषा को बदल रहे हो ना, उदाहरण भाषा आपका बदल रहा है, संस्कृत के शब्द को उड़िया में ले रहे हैं आप। आप ये बोलो कि जो संस्कृत मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, उड़ीसा में रहने वाला जो संस्कृत बोल रहा है, यहाँ संस्कृत में जिस शब्द का अर्थ मैं जो अर्थ ले रहा हूँ उसी संस्कृत भाषा के अंदर वो दूसरा अर्थ ले रहा हो, ऐसा उदाहरण दो। आप ऐसा नहीं दे रहे हैं, आप उड़िया का दे रहे हो। पकड़ में आ रहा है आपको? ये जो आप कहना चाह रहे हो वो ये नहीं कहना चाह रहे, आप संस्कृत वाले शब्द को उड़िया में दूसरा अर्थ लेते हैं ये बता रहे हैं आप। आपको ये उदाहरण देना है संस्कृत में ही दूसरा अर्थ दे रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब वो भी संस्कृत बोल रहे हैं लेकिन उस संस्कृत के शब्द को वो दूसरा अर्थ लेते हैं, ऐसा उदाहरण आपको देना होगा। हाँ जी, क्या अर्थ तो वही है, नहीं नहीं कोई दूसरा है, ककुनी, ककुनी बताया इन्होंने, नहीं वही नहीं दूसरा अर्थ है, ककुनी बताया, होता होगा कोई ककुनी, कोई मेरे को पता नहीं क्या होता है। नहीं मालकांगनी नहीं, प्रियंगु का मतलब जो हमारे कुछ अनाजों में एक अनाज होता है उसको कहते हैं ये प्रियंगु। हाँ जी, हाँ जी, और जो गेहूं की जो खेती होती है, हाँ, तो एक तो गेहूं निकलता है, उसके साथ जौ भी निकलता है, उसके साथ एक और चीज निकलती है जो लंबे चावल जैसी होती है, उसको खाया नहीं जाता, लोग ऐसे फेंक देते हैं, उसको कहते हैं। हाँ, हो सकता कोई है दूसरा, मतलब कोई अनाज ऐसा है, जंगली अनाज कह सकते आप, जंगली अनाज कह सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आपका हो गया। ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।